ग्यारहवां श्लोक। ॐ त्रे परमात्मने नमः। दिव्यमाल्यांबरधरम् दिव्यगंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवा मनन्तं विश्वतो मुखं दिवे सूर्या सहस्रश्च भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मना। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तामनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो पृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्याशिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्ता मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्या। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तान् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता स सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्या मनन्तमाहुं शिशिशूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अनुग्रह से हम लोग उस परमात्मा तत्व का जो स्वरूप है उसको जानने के लिए विचार कर रहे। कल भी बता दिया था, एक विचार एक ऐसी चीज है, ये विचार के द्वारा ही अविचार रूप से खड़ा हुआ सारा जो अनर्थक है उसको हटा सकते। विचार के विषय में भी योग वाशिष्ठ में खूब वर्णन किया है। योग वाशिष्ठ में भी एक मुमुक्षु प्रकरण है, उसमें बता दिया है। वहां वशिष्ठ जी ने स्पष्ट बता दिया, मोहेना बंधुनाशेषु संकटेशु शमेशु च सर्वं व्याप्तं महाप्राज्ञा विचारे ही सतम गति। बंधुनाशेषु, जैसा बंधु कहते हैं, सगे संबंधी है, मित्र है, बंधु है, लोक में कहते मेरे बांधव जन है। बंधु का मतलब बांधने वाले है, वो संसार में बांधते हैं। ऐसा तो परमात्मा को भी बंधु कहा गया है। वास्तव में जो बंधु है परमात्मा, बृहदारण्यक उपनिषद में जो अश्वमेध ब्राह्मण में है वहां बता दिया है, समुद्र हा बंधु, समुद्र है बंधु है। समुद्र का मतलब ये समुद्र नहीं लेना, सम्यक रूप से सारे जो प्राणी जिसमें उत्पन्न हो जाते हैं और जिसमें स्थित है और अंतिम में जाके जिसमें लय होते हैं वो समुंदर लेना, ज्ञान समुंदर है। सबका बंधु तो वही है, बाकी कोई बंधु नहीं है बांधने वाले। तो इसलिए वो बता दिया वशिष्ठ में, बंधु नाशेष, जो बांध दिया तो नाश तो होना ही है। ये संयोग और वियोग ही संसार है, संसार कोई अलग नहीं है। किसी का संयोग हो गया, कालांतर में जाके वियोग हो गया। संयोग क्यों होता है, कारण क्या है? कोई ना कोई पूर्व जन्म का कर्म होता है, उस संबंध से, उसको लेकर संबंध होता है और वो कर्म है वो चुकाने के लिए उसके साथ संयोग होता है। जब तक पूर्व जन्म का संबंध है तब तक संबंध रहेगा, और पूर्व जन्म का जो कर्म है पुण्य पाप हटने के बाद वो संबंध भी छूट जाता है। इसलिए बोलते अरे वो तो छोड़ के मुझे गए, और कोई जाता भी नहीं आता भी नहीं, कर्म के साथ हुआ है। महाभारत में स्पष्ट बता दिया है, यदा काष्ठम च काष्ठम समेत्या महादत्त। जैसा बाढ़ आती है बारिश में, विशाल नदी है, अनेक जो काष्ठ है उसमें बहते जाती है, वो काष्ठ क्या होते हैं, परस्पर मिल भी जाती है और बिछुड़ भी जाती है। उसी प्रकार ये जीव भी कर्म रूप बाढ़ में यहाँ बहकर हम आ रहे हैं संसार में, यह जो आ रहे कर्म के कारण है। वो कर्म रूप बहाव ने यहाँ लाया संसार रूप नदी में, और जब तक हम संबंध है तब तक रहेंगे, बाद में अपने अपने बिछुड़ जाते हैं। इसलिए अकेला ही आया है, अकेला ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां बता दिया है बंधु नाशेषु, नाश किसका होता है, जो हम लोगों ने मान लिया उसका नाश है। पहले भी एक दिन कहा दिया है, मानना अलग है जानना अलग है। जब ये अब जानेंगे तो उसका तो नाश नहीं होता है, जिसको मान के बैठा है वो नाश होता है। तो इसलिए मान लिया ये मेरे है करके, मेरे है जो मान लिया, और जानने के बाद तेरे से अतिरिक्त कोई अलग नहीं। इसलिए मान लिया संयोग भी हो गया, उसका नाश तो होना ही। और संकटेशु, अनेक प्रकार का संकट आता है, कौन व्यक्ति संकट से नहीं जूझ रहे, हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई संकट है। तो इन संकट आदि में और भया में, हर प्रकार का भय से ग्रसित है। तो ये जो भयादि में सर्वम व्याप्तम, ये मोह है, अज्ञान है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र उन्होंने वर्चस्व जमा दिया है। इसलिए जो अज्ञान का जो पैर है बहुत लंबा फैला है तो छोटा है परमात्मा से, कार्य तो बहुत कर रहे। कभी कभी छोटी सी जो मिर्ची होती है एक आसाम की तरफ से, बहुत छोटी मिर्ची, इतनी चीटी हम मेरे खाएंगे नाक से आंख से सारा पानी ही पानी होता है। तो वैसे ही ये जो अज्ञान है परमात्मा के सामने छोटा सा है, किंतु फैला है, सर्वत्र फैला है। इसलिए हम वशिष्ठ जी ने बता रहे हैं, वशिष्ठ हे राम, ये अज्ञान में सर्वत्र फैला करके अनर्थ का कारण बन रहे। इसलिए महाप्राज्ञा राम जी को बता रहे, तुम तो बुद्धिमान हो, विवेकी हो, जिसके पास गुरु है, जिसके पास सत्संग है, और जिसने शास्त्र का आश्रय लिया है वो महाप्राज्ञ ही है। जिसने शास्त्र को आश्रय लिया, गुरु के शरण में गए, उसके बाद दुखी होने का क्या जरूरत है? दुखी तो उसी को ही होना चाहिए जिसका कोई शरण नहीं है। तो इसलिए महाप्राज्ञा, विचारो ही सताम गति, विचार करो, महापुरुषों के पास जाकर के विचार करना चाहिए। ये जीवन मिला है विचार करने के लिए। विचार करते करते हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, जैसा जैसा हमारा विचार पवित्र होते हुए तीव्र होता है, हम अग्रसर हो जाते हैं। कल ही बता दिया, इसलिए विचार ही एक कारण है। तो इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, ये जो हमारे से जो पाप हो रहे, कल ही बताया था, पहले भी बता दिया था, शारीरिक जो पाप है उसके समाधान भी बता दिया। तो वाचिक जो पाप है, वाचिक दोष है, देखिए हमारी वाणी है वेष्टि हो गई। जब तक ये वाणी समष्टि ना हो तब तक इसमें दोष रहता है। श्रुतियों में आया है देवता और असुरों की युद्ध हो गई, क्योंकि देवतों की संख्या है अल्प है, कनीय सहा, असुरों की संख्या अधिक है। ये देवता और असुर कोई बाहर नहीं है, बाहर तो है ही है, सबसे पहले हमारे अंदर बैठे हैं। तो देवता का मतलब है वहां शास्त्रीय संस्कार के अनुसार हमारी जो वृत्ति बनती है। देखिए हमारे मन में कितनी वृत्ति बनती है, कितने तरंग उठ रहे, थोड़ा विचार करके देखिए। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे को टटोलते हैं, तो अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने आप को ही झांक के देखना चाहिए, अपने अंदर घुसना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में जो नाना प्रकार के तरंग आते हैं, वैसे ही हमारे अंतकरण में अनेक प्रकार की वृत्तियां उड़ जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां उड़ जाती है। और जो वृत्ति भी दो प्रकार की है मुख्य रूप से, एक तो शास्त्रीय संस्कार से युक्त जो वृत्ति है अर्थात सात्विक वृत्ति, और एक विषयाकार वृत्ति है शास्त्रीय संस्कार से रहित विषयाकार वृत्ति। तो इसलिए अधिक से अधिक हमारे अंदर विषयाकार वृत्ति ही बढ़ जाती है। तो इसलिए असुर कहा दिया, असुषु प्राणेषु विषयेषु रमन्ति इति असुरा। असुर का मतलब कोई अलग नहीं है, असुर कहने से कोई बड़ा ये नहीं जिसमें सिंह है करके, रावण भी था असुर, किंतु रावण मूलतः कौन था, ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी उसको असुर कहते थे, क्यों? वैसे ही हम भी रे ब्राह्मण क्षत्रिय भी रे होकर ये केवल विषयों में ही रमण करते हैं, विषयों को ही सत्य मानते, विषयों के प्रति अहर्निश दौड़ते, हम भी असुर हैं। केवल रावण मात्र असुर नहीं है, हम भी रावण के ही छोटे भाई बनेंगे। इसलिए असुषु विषयेषु, असु कहते हैं विषय, उनमें जो रमण करते हैं निरंतर, विषय के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं, विषय ही सत्य मानते हैं, उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होते, उसी का नाम है असुर है। और ये जो वृत्ति हमारे अंदर अधिक है, बाहुल्य उसकी है, क्योंकि हमारे अंदर तीन गुण है, हर एक व्यक्ति के अंदर तीन गुण है। गुणातीत केवल परमात्मा अथवा जिस परमात्मा तत्व को जान लिया वो महापुरुष, यही गुणातीत हो सकते। बाकी साधक भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी गुण रहते, किंतु गुण के बाहुल्यता रहता है अलग अलग। अज्ञानी है अविवेकी है उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण अधिक रहता, और विवेकी है सन्मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, स्वाध्याय में प्रवृत्त होता है, चिंतन में प्रवृत्त हो रहे, उसके अंदर सत्वगुण बाहुल्य है। सत्वगुण अधिक होकर हमारे अंदर शास्त्रीय वृत्ति बनती है, धार्मिक वृत्ति बनती है, कल्याण की वृत्ति बनती है, तभी हम देवता हो जाते हैं। देवता कोई अलग नहीं, हमारे अंदर है। और रजोगुण और तमोगुण प्रबल होकर भोगाकार वृत्ति बनती है, विषय की इच्छा उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार के चिंतन हो जाते, तभी हम असुर बनते हैं। इसलिए देवता और असुर हमारे अंदर ही है। तो इसलिए देवता और असुर में देवतों की संख्या है न्यून माना है, असुरों की संख्या अधिक माना है। हमारे अंदर में देखे एक दिन नोट कर दीजिए, सुबह से सायंकाल तक कितनी वृत्ति बन रही है करके, अपने आप को नोट करना चाहिए। हम दूसरा दुकान का हिसाब किताब रखते हैं, इस दुकान का हिसाब किताब कोई नहीं रखते, वो परमात्मा को रखना पड़ता है। तो ये जो हम विचार कर दीजिए, सुबह से सायंकाल तक हमारे अंदर कौन सी वृत्ति अधिक बनी है, तो विचार करने पर वहां आसुरी वृत्ति अधिक हो जाती। तो जो सात्विक वृत्ति है संस्कृत होकर जो वृत्ति बनती है वो कम है, इसलिए देवताओं की संख्या कम है। और जिसकी संख्या कम है और जिसकी संख्या अधिक है और बल अधिक का बल होता है, इसलिए सदा असुर देवताओं के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो देवता लोग दौड़ करके भगवान के पास जाते हैं रक्षा करने के लिए, वैसे ही हमारे अंदर आसुरी वृत्ति अधिक होने से उसमें एक ही रास्ता है भगवान के पास, या कोई अलग नहीं, प्राण उपासना। ये प्राण ही प्रजापति माना है, ये प्राण के दो संतान है, ये आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, जैसा ब्रह्म के दो संतान है, देवस्य असुरस्य, तीसरा एक मनुष्य भी माना है। मुख्य रूप से देवता और असुर, मनुष्य को इसलिए नहीं गिना है, मनुष्य दोनों में भी जा सकता है। जैसे बीच में जो व्यक्ति है वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। यदि शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार सात्विक वृत्ति से सदा धर्म परायण यदि हो, वो मनुष्य देवता बन जाता है। शास्त्रीय मर्यादा को उल्लंघन करके, गुरुजनों को तिरस्कार करके केवल भोग के प्रति जाता है, तभी वो मनुष्य असुर बन जाता है। इसलिए दो ही बता दिया हूँ। तो प्राण के भी दो वृत्ति बनती है, एक दैवी वृत्ति, एक आसुरी वृत्ति। तो असुर वृत्ति के द्वारा ये दैवी वृत्ति दब जाती, इसको आपको देखना है, अनुभव करना है। अब एकांत में बैठ जाइए, ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाइए, तभी मालूम पड़ता है कौन सी वृत्ति हमारे अंदर खेल खेल रहे करके। आसुरी वृत्ति अधिक है अथवा दैवी वृत्ति है, उस समय में हम उसको परीक्षा कर सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे, चिंतन में बैठेंगे, बार बार आप मन लगाते हैं परमात्मा के ओर, किंतु जो अनात्मा चिंतन आकर के आपका ध्यान को नष्ट कर देता है। कारण है आसुरी वृत्ति है, उनकी प्रबलता मानी जाती। तो इसलिए उन असुरों को परास्त करने के लिए, असुरों को निगभाव करने के लिए, असुरों को दमन करने के लिए सारे देवता प्रजापति के पास जाते। वैसे ही हम लोगों को भी प्रजापति के पास जाना। तो प्रजापति का मतलब वहाँ नहीं ब्रह्मलोक अथवा विष्णुलोक में नहीं, यहीं बैठे हैं प्रजापति हमारे अंदर ही। प्रजा बोल तो इंद्रिया, सारे इंद्रिया है, ये प्रजा है, उनका जो पति है प्राण है। तो प्राण के शरण में जाना चाहिए, प्राण की उपासना करना चाहिए, अहम रूपासना का। तभी प्राण के उपासना करने से ये जो उपासक भी प्राण स्वरूप हो जाता है, तभी जाके उसकी जो वाणी है अपने देवत्व भाव को प्राप्त करता है, अर्थात अग्नि भाव को प्राप्त करता है। जब तक परिच्छिन्न है, वेष्टि है, तब तक दोष है, समष्टि में दोष नहीं होता है। जैसा मान लीजिए आप हरिद्वार में अथवा काशी में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, हरिद्वार में कम है, काशी में अधिक है। अब जैसा स्नान करेंगे वहाँ से मुर्दा भी जाते रहता है, बहते रहते हैं गंगा जी में, किंतु आप मुर्दे को देखकर वहाँ स्नान करना छोड़ते नहीं, स्नान तो करते हैं, मुर्दा दूर से जा रहा है बहते, किंतु आपने एक बाल्टी अथवा एक कमंडल उठा के जल लाया, कमरे में रख दिया, उस कमरे में कोई चिपकली आदि गिर गई और वो जल आप प्रयोग नहीं कर सकते, फेंक देंगे। और गंगा जी में जो मुर्दा बहरा था, आचमन्य भी किया, स्नान भी किया, और वही गंगा जल आप एक कमंडल में लाया, चिपकली जो पड़ी है उसे फेंक दिया। कारण क्या है? वो समष्टि है, ये वेष्टि है। वैसा ही जो वेष्टि है, वेष्टि का मतलब है परिचिन्न, सीमा से बंधा हुआ है। हमारी जो वाणी है अभी सीमा से बंधी है, परिचिन्न है, आध्यात्मिक भाव से परिचिन्न हुआ है, एक शरीर भाव से ही परिचिन्न हुआ है। देखिए लोक में भी देखिए आप जितना जितना परिच्छिन्न होते संकुचित होते उतने उतने आप दुखी हैं, मेरापन बढ़ते जाता है, केवल अपने परिवार से सीमित है, उनमें भी कुछ लोगों में, सारा परिवार से नहीं। तो जितना जितना आप परिच्छिन्न होंगे, जितना जितना संकुचित होंगे, उतने उतने आप दुखी हो जाएंगे, ये स्वभाव है। और जितना जितने आप विशाल होते जाएंगे, जितने जितने आप व्यापक होते जाएंगे, वैसा वैसा आपके अंदर सुख मिलते जाएगा। तो वैसे ही यहाँ हमारे सारे इंद्रिय है आध्यात्मिक से परिच्छिन्न है, अतः दोष ग्रसित है। ये दोष ग्रसित जो वाणी हो अथवा शरीर हो, मन है, उसको पवित्र करना पड़ेगा। इनके पवित्रता के बिना हम परमात्मा की ओर नहीं जा सकते। देखिए वाणी है पुष्प माना है, वाक पुष्प, तो यदि आप भगवान को यदि पुष्प चढ़ाना चाहते हो, क्या दूषित पुष्प को आप चढ़ा देंगे? आपको ही यदि कोई दूषित है खराब पुष्प दे, आप ही सोचेंगे अरे इन्होंने खराब दिया करके। इसलिए जिस वाणी के द्वारा भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे, तो ये जो वाणी है पवित्र होनी चाहिए। वाणी के अंदर पड़ा हुआ जो दोष है निवृत्त हो, और उस वाणी के द्वारा यदि आप स्तुति करें, बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा दिया अमोघा भवती, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, और दैवी वाग विशति स वै दैवी वाग यतः यतः एवः वदति तत्तद् भवति, जो जैसा बोलेंगे वैसे ही होता है। परिचिन्न वाणी है, दूषित वाणी के द्वारा आप यदि किसी को बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी वाणी यदि पवित्र हुआ समष्टि में प्रवेश हो गए, इसलिए उस वाणी से जो बोलने से जैसा बोलेंगे वैसा ही होता है। इसलिए देखिए महापुरुष है, वो भी कहेंगे शाप देना मतलब क्या है, शाप का कोई अलग नहीं है। अर्थात जो साधक है उपासक है, साधना के द्वारा उपासना के द्वारा अपना मन और वाणी को समष्टि में प्रवेश किया है, तभी उसके अंदर एक अमोघ सामर्थ्य आया है। उस अमोघ सामर्थ्य के द्वारा कह रहे तुम गलत करे तेरा नाश होगा, तो वही वाणी उसका विनाश कर रहे। और एक सामान्य व्यक्ति 10 बार भी कहे उसका कुछ बिगड़ता नहीं, कारण क्या है? वाणी तो दोनों बोल रहे, एक की वाणी सफल हो रही है और एक की वाणी विफल हो रही है। कारण यह है उसने वाणी में रहने वाला सारा दोष है उसको निवारण किया है, वाणी को पवित्र किया है, समष्टि में प्रवेश किया है, इसलिए उसके वाणी में अमोघा भवत। उस अमोघ वाणी करने के लिए भगवान ने गीता में उपाय में तो बता दिया था, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। अनुद्वेग करम वाक्य को लेकर कल हम विचार किया था, इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से वाचिक तप नहीं होगा, उससे अतिरिक्त भी करना पड़ेगा। सत्यम प्रियम हितम च, देखिए प्रिय बोलना चाहिए। किसी किसी के वाणी होती है भयंकर मिर्ची लग जाती है, शायद वो मिर्ची ज़्यादा खा लिया होगा पूर्व जन्म में, ऐसा बोल जाता है सामान्य व्यक्ति भी उसके अंदर उबल जाता है। किंतु शास्त्र बता रहे हैं प्रिय बोलना चाहिए, तो प्रिय वचन के द्वारा कौन तुष्ट नहीं होंगे, कौन संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में कहा दिया है प्रिय वाक्य प्रदानेना सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अरे वचन में क्यों दरिद्रता कर रहे? आप किसी को धन नहीं दे रहे, किसी को भोजन नहीं दे रहे, किसी को जमीन नहीं दे रहे, वचन में क्यों दरिद्रता करते? प्रिय वाक्य प्रदान है ना, आपके पास कोई आ रहे दुखी व्यक्ति, दीनहीन होकर आ रहे, उस समय में उसको प्रिय वचन से सांत्वना कर सकते। तो इसलिए बोल रहे प्रिय वाक्य प्रदान है ना, सर्वे तुष्यंति जनतवा, सारे जो जीव है संतुष्ट होते। केवल मनुष्य मात्र नहीं है, ब्रह्म सूत्र में बता दिया है अध्यास भाष्य में, पशु भी। देखिए आप प्रेम से पशु को बुला दीजिए वो आपके तरफ से देखेंगे, और यदि गुस्से से बोल देंगे कुत्ता भाग जाएंगे वहाँ से, गाय भी भाग जाती है, वो भी समझ रही है गुस्से से बोल रहे हैं। हाथ में दंडा हो तो अलग बात है, बिना भी दंडा हो आप फटकार देंगे। मान लीजिए किसी के गाय आके आपके खेत में घुस गए, अब जोर से चिल्ला दिया वो गाय भागने लगेंगी। अथवा कोई गाय है आप बुला दीजिए, आ जाओ प्रेम से आपके पास आ जाती है। केवल मनुष्य मात्र प्रसन्न होते बात नहीं है, पशु आदि अविशेषा ब्रह्मसूत्र में बता दिया। इसलिए प्रियवादिनहा, उस जो प्रिय वचन के द्वारा सर्वे तुष्यंति जनतवा, किंतु सभी मतलब सारे जीव प्रसन्न नहीं होते। केवल प्रिय वचन बोलने से जो विचारक है वो संतुष्ट नहीं होंगे, मीठी मीठी वाणी बोल दिया काम तो नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है। और यहाँ तक भी बता दिया अत्यधिक जो मीठा बोलता है धूर्तस्य लक्षणा, कोई क्यों अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, ऐसा भी व्यक्ति होता है। इसलिए सभी नहीं है, शास्त्र में बता दिया आगे, स्वभावे नहीं तुष्यन्ति देवः सत्पुरुषा पिता ज्ञातया तो अन्नपानाभ्याम वाक्यदानेन पंडिता। जो पंडित है वो जो प्रिय वचन के द्वारा संतुष्ट होता है। ब्राह्मण को और क्या है, थोड़ा प्रशंसा कर दीजिए हो गया काम, उसे प्रसन्न हो जाता है। किंतु देवता है, सत्पुरुष है, पिता है, ये केवल आपके मीठे वाणी से प्रसन्न नहीं होते हैं। स्वभावेन ही तुष्यन्ति, अरे आपका स्वभाव अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, आपका आचार विचार अच्छा है, आपके वचन में सत्यता है, तभी देवता आपसे प्रसन्न होता है। तो मीठी मीठी वाणी बोल दिया भगवान के सामने, आचार विचार में कुछ है नहीं, देवता कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि देवता को भी ठगा रहे ही सिद्ध होगा। केवल देवता नहीं है, सत्पुरुषः, सत्पुरुष का मतलब है सज्जन, परमात्मा को जिसने प्राप्त किया अथवा परमात्मा की ओर जा रहे हैं, वो व्यक्ति भी आपके प्रिय वचन से नहीं होंगे। वो मीठी मीठी वाणी बोल करके उसको फुसला नहीं सकते, आप करके दिखाओ तभी वो प्रसन्न होते हैं। और देवता है, पितरा है, ये स्वभाव से प्रसन्न होते। और परिवार वाले मीठे वाणी से प्रसन्न नहीं होंगे, घर में कोई अतिथि आ गए बढ़िया बढ़िया बोल दीजिए, उससे नहीं होंगे। ज्ञातया तो अन्नपानाभ्याम, बढ़िया बढ़िया भोजन खिला दीजिए, उसमें मिठाई खिला दीजिए, उससे प्रसन्न होते। परिवार के है, सगे संबंधी है, केवल प्रिय वाणी से प्रसन्न नहीं होते, उसके लिए भोजन आदि के द्वारा। और वाक्य दाने न पंडिता, जो पंडित है केवल प्रिय वाणी के द्वारा ही प्रसन्न होता है। इसलिए शास्त्र में बता दिया यदि कोई आपके पास आ रहे प्रिय बोलना चाहिए, किंतु कभी कभी जो प्रिय तो होता है हित नहीं होता है। देखिए सारी जो प्रिय वाणी है हित नहीं होती है, इसलिए भगवान ने वहाँ बता दिया प्रिय के साथ हित भी होना चाहिए। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है वैसा उसको बोले उसको प्रिय लगेगा। वो जैसा मान लीजिए कोई नशेड़ी मान लीजिए, तो नशा करने वाला व्यक्ति को उनके साथ मिलके उनमें कहा चलो तुम भी पी लो मैं भी पीऊंगा, पीना बहुत अच्छा है, तो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। यदि आप निषेध कर दीजिए आपसे वो रुष्ट हो जाएगा। इसलिए केवल प्रिय वचन से काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रिय के साथ साथ हित भी होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा दिया प्रिय वचन बोलने वाले तो आपको मिलेंगे, किंतु हित वचन बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। पिछले वहां कहा दिया सुलभ पुरुषा लोके सततम प्रियवादिनः अप्रियश्चाचा पत्यश्चा वक्ता श्रोचात दुर्लभ। तो सुलभ पुरुषा लोके सततम प्रियवादिनः, निरंतर प्रिय बोलने वाला व्यक्ति तो आपको मिलेगा, बढ़िया बढ़िया मिठास बोलने वाला, उसमें कोई कम नहीं है। किंतु अप्रियस्य च पत्यस्य, अप्रिय मतलब थोड़ी कड़वी वाणी और पत्य का मतलब हित कर रहे। देखिए जहाँ हित होता है वहाँ कड़वा ही माना जाता है। जैसा आप दवा खाते हैं अधिक से अधिक दवा क्या है कड़वी, तो कड़वी दवा के द्वारा ही आपका रोग निवृत्त होता है। यदि रोग निवृत्ति करने के लिए आप मैदा खा लिया, जैसा किसी को डायबिटीज है तो रोग निवृत्त करने के लिए गुड़ और चीनी खा लीजिए तो जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी बात नहीं। तो दवा कड़वी होती है किंतु रोग को निवृत्ति करवाती। तो इसलिए वहां बता दिया अप्रियश्चापत्यश्च, अप्रिय का मतलब थोड़ा कड़वा भी रहता है और हित कर वचन ऐसा वक्ता श्रोता का दुर्लभ, बोलने वाला भी दुर्लभ है और सुनने वाला भी दुर्लभ है। मान लीजिए कोई बोलने वाला तो मिल गया, सुनने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसा एक बगीचा में एक महात्मा बैठे थे और वहाँ और भी दो चार बच्चे भी बैठे थे, और बैठ करके वो टिफिन लाया था खाने के लिए, टिफिन खोल दिया तो महात्मा ने देखा ये जो बच्चे बैठ के खा रहे हैं वो जगह थोड़ा गंदा है, आसपास में गंदगी पड़ी थी। महात्मा ने देखा इन बच्चों को समझाना चाहिए, अन्यथा जहाँ गंदगी है अपवित्र है वहाँ नहीं खाना चाहिए बोलते, क्योंकि उसके परमाणु भी हमारे भोजन में पड़ते, इससे भी श्वास खराब होने का संभावना बात। तो महात्मा ने करे अरे बच्चों जो आप बैठ के भोजन कर रहे हैं वहाँ गंदगी है, ठीक नहीं, इतना बड़ा बगीचा है इधर बैठ के खा लो। बच्चे सुने नहीं। महात्मा ने सोचा ये बच्चे, चलो दोबारा बता दिया बच्चों देखो यहाँ बैठ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही खाएंगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, दूसरी बार बता दिया। किंतु बच्चों ने कोई उत्तर नहीं दिया। महात्मा का स्वभाव है तीसरी बार कहा दिया, उसमें एक बच्चे ने कहा हम यहीं बैठ के खाएंगे, आपको क्या जलन हो रहा है। देखिए वो जो प्रिय वचन है इनके लिए कड़वा। महात्मा ने कहा मुझे कोई जलन नहीं हो रहा है, वहाँ बैठ के खाओ तो उसमें डुबा के भी खाओ तो कोई आपत्ति नहीं। तो कहने का तात्पर्य है किसी को आप हित वचन बतावे, प्रिय होने पर भी हित होने पर भी कभी कभी कड़वा होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। जैसा मान लीजिए कोई बच्चे कुत्ते को पत्थर फेंक रहे हैं और उस समय में आप ही उनके साथ मिल करके पत्थर फेंक दीजिए, आपके मित्र बन जाएंगे वो। आप यदि उसको समझा दीजिए अरे बच्चा उस कुत्ते को क्यों पत्थर फेंके, छोटा सा बच्चा है, उसको पत्थर मत फेंको, वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। यद्यपि आप हित वचन बता रहे किंतु वो कड़वा होने के कारण वो स्वीकार नहीं कर, इसलिए वहां बता दिया अप्रियस्य च पत्यस्य वक्तः श्रोता च दुर्लभा, ऐसा मिलना कठिन होता है। इसलिए वहाँ प्रिय भी होना चाहिए, हित भी होना चाहिए। प्रिय वचन और हित वचन बोलने से हमारे वाणी का तप होता है। केवल इतना मात्रा नहीं, भगवान ने आगे भी बढ़ा दिया सत्यम, सत्य वचन होना चाहिए। मनुष्य अधिक से अधिक झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? केवल शरीर निर्वाह करने के लिए, झूठ के रक्षा करने के लिए झूठ बोल रहे। झूठ बोलने से क्या स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा? नहीं। देखिए कठोपनिषद क्या उपदेश दे रहे हम लोगों को। एक छोटा सा नन्ना सा बालक नचिकेता, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया विश्वजित याग, पिताजी के अंदर मोह था, पुत्र मोह। देखिए मोह है मनुष्य को अनर्थ के प्रति ले जाता है। उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी गाय अलग रख दिया, किसी काम के नहीं, दुग्ध दोहा और मरने वाली ऐसी गाय ब्राह्मणों को दान दिया। अरे तो यदि देना हो को अच्छा दे दो, नहीं तो मत दे दो। पुण्य कर्म करने के लिए आप कर रहे हैं, क्या उससे पाप कमा रहे? तो नचिकेता के मन में विचार आया, मेरा पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया पुण्य के लिए, केवल पुत्र मोह के कारण पाप ही कर रहे, मेरे जैसा पुत्र रहते हुए इस पाप से बचाना है, इसलिए पुत्र कहते हैं। पुत्र उसको नहीं कहते पिता के संपत्ति लूटने वाला, धमकी देकर जो संपत्ति दो पुत्र नहीं। पुन्नाम नरकात्राय देदे पुत्रः, पुन्नाम नरक से जो पार करवाता है वो पुत्र है। अथवा पिता ने किया हुआ अधूरा काम है उसको पूर्ण करता है वो पुत्र माना जाता है, अन्यथा वो पुत्र नहीं माना जाता। नचिकेता ने सोचा मेरे जैसा पुत्र होते हुए पिताजी ऐसा अपराध नहीं कर सकते, ये नरक के भागीदारी ना हो जावे। पिता के संपत्ति मैं भी हूँ। पिताजी से जाके कहा, पिताजी आपने गायों को सब दान तो दे दिया, आपकी संपत्ति मैं भी हूँ, मुझे किसको देंगे? छोटा सा बालक 5 साल भी नहीं हुआ। पहले पिताजी ने उपेक्षा किया एक दो बार, तीसरे बार का मृत्यु वे तो मुझे मृत्यु को देंगे कहा गुस्से से। देखिए मनुष्य के अंदर गुस्सा आ जाता है तो कुछ बोल पड़ता है। नचिकेता ने विचार किया बैठ के, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, पिताजी के मुख में ये वचन क्यों आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे द्वारा यमराज सिद्ध करना चाहते। चाहे तो गुस्से से भी क्यों ना बोल दिया, पिताजी का वचन झूठ नहीं होना चाहिए। देखिए कैसा निष्ठावान बालक है, कैसा पुत्र है। पिताजी से कहा, पिताजी हमारा परंपरा को थोड़ा देख ले लो, अनुपश्या यथा पूर्वे, आपसे जो पिता से पिता है कभी भी झूठ नहीं बोल दिया, आगे के लोगों को देखे महापुरुष सत्य के लिए अपना प्राण दिया, झूठ बोलने से ना स्वर्ग मिलेगा ना ब्रह्मलोक मिलेगा, इसलिए अपना वचन पालन करो। अभी पिताजी भी घबरा गए, बालक जो बोल रहे इसलिए यमराज को भेजा। कहने का तात्पर्य यह है सत्य होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ये सत्य है वो परमात्मा के समीप हो जाता है। इसलिए विष्णु स्मृति में स्पष्ट बता दिया है अश्वमेधा सहस्रम च सत्यम च तुलयादृतम, अश्वमेधा सहस्रश्च सत्यमेकं विशिष्यते। सत्य का कितना महान बताए, एक अश्वमेध नहीं, एक अश्वमेध यज्ञ करना ही बहुत कठिन होता है, और एक अश्वमेध यज्ञ से स्वर्गलोक मिलता है, ब्रह्मलोक तक माना है। अश्वमेध ब्राह्मण में बता दिया है, जो भी कर्म करते हैं, कर्म कांड है, उसका फल है स्वर्ग तक माना है। किंतु एक जो कर्म है अश्वमेध यज्ञ, उसका फल है ब्रह्मलोक। तो ऐसा जो हजार अश्वमेध कर्म करने से जितना फल मिलता है, और एक सत्य बोल रहे हैं आप, उन दोनों को तुलायाद्रतम तराजू में रख दीजिए, ऐसा तोलते ही सामान। तो अश्वमेधा सहस्रम सत्यमेकम विशिष्यते, हजारों अश्वमेध के अपेक्षा एक सत्य है उसका पलड़ा भारी माना है। क्योंकि सारा ये जगत है सत्य में टिका है, इसलिए वहां बता दिया है सत्येना धार्यते पृथ्वी, सत्येना तपते रवि, सत्येना वायवो वान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब ये जो पृथ्वी टिकी है, सभी लोग मानते हैं आकाश में है पृथ्वी, घूम रही है, गिरती क्यों नहीं? वैज्ञानिक लोग बोलेंगे ग्रेविटेशन है। क्या ग्रेविटेशन पता नहीं, गुरुत्वाकर्षण है। क्या है गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण का मतलब एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है। पुराण में उसको शेष संज्ञा दिया है, शेष का मतलब है भगवान की एक शक्ति मात्र है। तो शक्ति क्या है? सत्य है। सत्य में इतनी शक्ति है, उस सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी है। और सत्य ना तपते रवि, भगवान सूर्य एक अग्नि का गोला है। मान लीजिए आपने अग्नि का गोला को अग्नि के द्वारा जला दिया, और दूसरे दिन आते वो शांत हो जाएगा, ज्यादा दिन अग्नि नहीं रहेगी। अग्नि से संबंध हटाते हुए कुछ ही समय में वो अपना स्वरूप में आएगा। किंतु ये सूर्य है, सृष्टि के आदि से अभी तक तप रहा है, उसमें कहाँ से आया सामर्थ्य? ये तपाने का सामर्थ्य किसने दिया? एक गोला है, जड़ है, धातु विशेष मानते, सारे जगत को प्रकाशित कर रहे, अंधकार हटा रहे, ये सामर्थ्य कहाँ से आया? क्या सूर्य में है? जड़ पदार्थ में नहीं हो सकता है। इसलिए जो सूर्य तपा रहे सारा जगत को, अंधकार नष्ट कर रहे, वो सत्य के द्वारा, अर्थात सत्य के सामर्थ्य से ही सूर्य तप रहे। सत्येना वायवो वान्ति, जो हवा है निरंतर चल रही है, घर में एक दिन बिजली गई परेशान हो जाते हैं हम, और ज़्यादा बिजली चल गई, पंखा चला दिया, बिल के लिए चिंता हो जाती है। किंतु निरंतर जो हवा दे रहे, उस हवा के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करते। सूर्य प्रकाशित दे रहे दिन तक, उसके लिए हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर रहे। तो इसलिए जो सत्य ना वायो मानते, हवा चल रही है सत्य के द्वारा, ये जड़ हवा है, चलने का सामर्थ्य कहाँ से आया? इस हवा में जीवन उपयोगी शक्ति कहाँ से आ गए? एक दिन हवा रुके, सारे जीव मर जाएंगे। तो इसलिए सत्य के द्वारा ही भारे सर्वम सत्य प्रतिष्ठिता, ये सारा जगत है सत्य में प्रतिष्ठित है। यदि कोई अभिमान करे, मैंने धारण किया, मैंने पकड़ा, ये झूठ है। केवल परमात्मा ही रक्षक है, परमात्मा ही भक्षक बन सकता है। तो इसलिए सत्य रूप परमात्मा के द्वारा टिका है। तो ये परमात्मा रूप सत्य को प्राप्त करना है, हमारे वाणी में भी सत्यता हो, तभी वाणी में रहने वाले जो हिंसा है, दोष है, निवृत्त हो जाएगा, तभी हमारी वाणी समष्टि में जा सकती, अन्यतः उस परमात्मा की ओर जाना कठिन होता है। इसलिए बता दिया ये वाचिक दोष को हटाने के लिए उपाय बता। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता के शास्त्र सुधा जला दे महे तो पनिष कति तनि रे हृदय कलये विमलम शरणम भव शंकर कमे शरण करुणावरुण लय पालय मां भव सागर दो कबीर रजया के भव शंकर कमे शरण भवता जनता सुखिता भविता निज बोध विचारण जा मते कलाए विवेकवेदं भव शंकर देशिख मे शरणं भव एव भवानिति मे नितरां समय यदचेतसे कौ कला न कि मुक्ति कामे।